En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Venstres medlem af Europaparlamentet og formodet spidskandidat til det næste Europaparlamentsvalg, der kommer til næste år i 2024. Morten Løkkegaard hedder han. Han mener, at der akut er behov for en ny dansk europapolitik. Det skal vi tale om med Morten Løkkegaard lige om lidt. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og vi har også en hel masse andet på programmet i dag. Men det vender vi tilbage til, når vi har talt med Morten Løkkegaard, der snart er på vej ombord på et fly i Belgien. Men nu er med os på telefonen. Det håber jeg i hvert fald. Er du der, Morten Løkkegaard? Jeg kan ikke høre ham. Det kan jeg heller ikke. Nå. Men vi håber at få hul igennem til... Er du med os, Morten? Morten Løkkegaard, er du med os? Ja, det kan jeg tro. Jeg står i lufthavnen i Bruxelles, så jeg er med. Godt. Hilse i Sarventem Lufthavn. Nu skal du høre, Morten. Jeg læste jo på Altinget her forleden dag, at du nu udfordrer din nye gamle partifælle Lars Løkke, at Danmark skal have en ny europapolitik. Det haster. Der er akut behov til det. Hvorfor mener du, at der er akut behov for en ny europapolitik? Hvad er der vejen med den gamle, om man så må sige? Jamen, spørgsmålet om vi overhovedet kan tale om en europapolitik, om vi overhovedet har en. Fordi man kan sige, at den gamle europapolitiske aftale, som jo det, jeg refererer til, den er fra 2008. Og man skal jo ikke gå mange år i skole for at regne ud af, at en aftale, der er skrevet i 2008, har ikke meget værdi i 2023, hvor der vitterlig er sket en utrolig masse ting i verden. Så det er også ud fra saglige grunde, at det jo er det jo en rigtig god idé at få en ny aftale på plads, så vi alle sammen ved, hvad vi har at holde os til. Og så kan man sige, politisk, så giver det jo rigtig god mening at presse på nu, fordi vi jo altså står med et europaparlamentsvalg i 2024, altså om et år. Det lyder måske for nogen som lang tid, men det er det ikke. Det er lige om lidt. Og et EU-formandskab, dansk EU-formandskab i 2025. Og det er jo også lidt ud i fremtiden, men det er de allerede begyndt at forberede rundt omkring i ministeriet. Så hvis man skal have nogle guidelines, så noget vi alle sammen kan rette ind efter, så er det på høje tid. Hvad er det så for nogle guidelines? Fordi altså, nu siger du godt nok, at der har været en aftale helt tilbage i 2008, der jeg har glemt alt om. Men i øjeblikket har jeg det sådan på fornemmelsen af, at jeg har da en ret klar fornemmelse af, hvad dansk europapolitik er. Jamen, så må du hellere fortælle mig om det. Nej, jeg synes, der er mange ting, vi mangler at få... Så må du, der er mange ting, vi mangler for afklaret. Altså, vi befinder os i en verden, hvor vi har gennemlevet en finanskrise, vi har gennemlevet en migrantkrise, vi har gennemlevet corona, og nu en krig. Det vil sige, at der er en lang række politikområder, som i dag er helt naturligt for os at tale om som EU, fælles EU-politiske områder. For nu bare at tage forsvarspolitikken som en, og sikkerhedspolitikken som en ting. Hvis du havde sagt til mig for 3 år siden, at nu laver vi fælles indkøb i Europa på våben til at hjælpe ukrainerne i en krig, så vil jeg have grinet op i hovedet og sendt ud af lokalet. Altså, den slags ting sker jo bare. Jamen, det er det. Og vi har ikke forholdt os kvalificeret til det. Der er intet om det. Der er ingen fast aftale om det mellem partierne. Tværtimod er der almindelig forvirring, og det vil sige, at i det tilfælde er det jo, altså for noget at være helt ærligt, meget, meget få personer, der træffer afgørelsen om, hvad linjen er. Og der mener jeg jo, at når man nu er en trepartiregering, og vi ovenikøbet har nogle mennesker, man selv inklusivt, der interesserer sig lidt for det her, så kunne det være rart, at man satte sig sammen og fik det her på plads. Jeg kunne tænke mig, at nu har jeg sidst at tjekke, der var Venstre jo med, dit eget parti jo med i regeringen. Hvad har du sagt til dine egne? De har vel også noget, skulle jeg have sagt, i den regering, eller hvad? Ja, men det her er heller ikke en kriseklaring til nogen. Det er en stilfærdig opfordring selv, at vi kommer i gang. Jeg har øvrigt grund til at tro, at min egen ledelse mener det samme. Jeg tror, at det har længe været et ønske fra vores side, fra Venstres side, at få gang i de her forhandlinger. Allerede sidste år, altså før den nuværende regering, der var vi i gang med at lave et stort stykke arbejde i Venstre for at få den socialdemokratiske mindretalsregering i gang. Og jeg ved også, at Jeppe Kofod, da han var udenrigsminister, havde en plan parat, som Mette Frederiksen så ikke ønskede at gøre noget ved. Så der er altså været bevægelse, der har været løfter. Det står i regeringsgrundlaget, at man skal have noget på plads inden det danske EU-formandskab. Så det er ikke bare noget, man får og finder på. Det er noget, der er i gang. Så kunne man jo spørge dig. Du er politiker og har siddet i Europaparlamentet i nærmest 10 år. Hvis det er dig, der skal sætte dig med pinden, hvad skal der stå i sådan en europapolitik, hvis det er dig, der skal føre pinden? Det er et utroligt godt spørgsmål, som jeg er utrolig glad for at få, fordi jeg har lige siddet og brugt et halvt år på at spise pinden og skrevet vores EU-politiske program i Venstre. Så man kunne passe en udgangspunkt i det. Det er sendt ud for en uge siden i høring i partiet, og det er på cirka 20 sider, jeg anbefaler alle at læse det. Det er ret nemt læst. Der står 6 forskellige prioriterede områder, og i øvrigt fremragende, forord, som man kan læse, hvis ikke man gider læse resten. Der har vi jo i den arbejdsgruppe, som jeg har ledet, peget ud, hvad vi synes er vores prioriteter til en kommende europæisk fælles politik. Og hvad er det så nu, du har chancen for at komme med de der, headlines, ikke? Ja, så lad os gøre det i overskrifter, ikke? Altså, man kan sige, de 6 kapitler, de ting, vi peger på her, det er jo selvfølgelig en fælles forsvar- og sikkerhedspolitik, som betyder, at vi skal tage stilling til en lang række meget konkrete spørgsmål. Hvordan skal det udmøntes fra dansk side? Hvor mange missioner skal vi deltage i? Skal vi være med i det fælles våbenindkøb fremadrettet? Skal vi deltage i de fælles operationer? Skal vi deltage i fælles uddannelse? Hvordan ser vi på cybersikkerhed? Og så videre, så videre. Alt det skal selvfølgelig tages hånd om i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitik. Der er også et spørgsmål om flertalsafgørelser kontra vetoretten. I øjeblikket kan Slyngler som Orbán i Ungarn blokere for sanktioner over for Rusland på for eksempel cybersikkerhedsområdet. Det mener jeg er fuldstændig forkert. Det skal vi ikke gøre det op med. Og så videre, så videre. Det er kapitel 1. Kapitel 2 handler om klima. Der er selvfølgelig et havspørgsmål. Det er også det, der måske mere stof, som vi kender lidt til. 3 handler meget interessant om europæisk suverænitet. Europa skal kunne noget mere. Vi er midt i en kæmpe diskussion om det, vi kalder strategisk autonomi. Det er sådan noget, franskmændene har fundet på, fordi vi vil have det til at købe mere fransk. Men vi skal tage stilling til, hvordan man med statsstøtte til virksomhederne, fordi amerikanerne gør det. Det er ikke noget, vi er glade for i Venstre. Hvordan skal vi forholde de spørgsmål? Det prøver vi at give et bud på. Spørgsmål om de store digitaliseringstransformationen og den. Det hav af digitale love, vi får i øjeblikket. Hvordan skal vi forholde os til det? Til spørgsmålet om datasikkerhed og de store tech-agenter også, og så videre. Nu nævnte du nummer 2, der nævnte du klimaet, ikke? Og det er jo klart, altså selvfølgelig skal man have en klimapolitik, og Danmark skal have en klimapolitisk linje i EU, men jeg tænker, hvad går den ud på? Den går ud på, at vi skal støtte løsninger, der baserer sig på det private initiativ og på innovation. Alle er jo enige om målene, alle kan råbe jo op om, og alle kan nikke genkendelse til 70% målsætninger, det vil sige 55% i EU-sammenhæng. Vi synes, vi skal have EU op på de samme målsætninger, vi synes, vi skal have de store med. Det er ikke bare sådan lige at få Polen og Tyskland og andre store nationer med på vores form for energipolitik. Vi skal tage stilling til byrdefordelingen. Hvem skal betale hvad? Det er vi i fuld gang med lige nu. Vi skal have forholdt os til, hvordan vi ser på spørgsmålet netop om, hvor meget der skal statsstøttes, og hvor meget der skal kan man sige, nurses privat. Hvor meget de private skal drive det, sådan, så vi jo mener, at det skal være en innovativ udvikling, som gør, at vi når vores mål, osv. osv. Der er et havre spørgsmål også på klimaområdet. Godt. Jamen, vi skal lige videre. Nu har vi nået 4. Kan vi nå de 2 sidste også? Ja. Ja, men ja, der er faktisk 3. Ja, altså, der er et kapitel, der handler om værdier. Om truslerne mod vores demokrati. Det er noget en af mine personlige hassaner. Jeg har deltaget meget i spørgsmålet om hybridkrig, som jeg også har været haft inde på livet her på det seneste med russisk spionage. Der er en hel masse ting. Jeg er næstformand i et udvalg, som lige har barslet med en stor rapport, der stedte igennem så sent som i går, med over 170 forskellige forslag til, hvad vi synes, at der skal være fælles europæisk, når det handler om hybridkrig og kampen mod russiske troldehærer, spørgsmål om hacking, spørgsmål om international kriminalitet på cyberområdet, spørgsmål om spionage, som vi jo sidder midt i nu, spørgsmål om kritisk infrastruktur, angrebene på vores rørledninger, russiske både i Atlanterhavet osv. osv. Det kapitel er også uhyre interessant, og skal vi også have en hel masse uopklarede spørgsmål at svare på der. Så er der et spørgsmål om, vi skal have flere danskere i Bruxelles. Det er et kæmpe problem, som er vokset og vokset over for år, at der er alt for lidt interesse fra de unge mennesker at gøre karriere i Bruxelles, og dermed være med til at styrke danskerne i institutionerne. Det kan man selvfølgelig mene er sådan lidt chauvinistisk og lidt almindelig nationalistisk, men det er faktisk et reelt problem, fordi vi behøver danskere og dansk forståelse, forståelse for dansk politisk kultur, ikke bare i parlamentet, men også i kommissionen, hvor mange af de her kvoter bliver støbt. Og der har vi virkelig behov for, at unge mennesker tør tage det, vi kalder konkuren, altså eksamen, og komme ind blandt de bedste af de bedste unge, der skal lede fremtiden i kommissionen. Hvorfor, så det har vi også et kapitel om. Altså, det er umiddelbart, men Michael, hvad er egentlig argumentet for at have et dansker? Det er jo selvfølgelig altid rart med nogle danskere, hvor der bliver besluttet nogen som helst ting, men kan du være mere præcis på, hvorfor er det et problem, ja, at der ikke er så mange? Ja, men jeg kan godt give dig et eksempel, som måske illustrerer det meget godt. Jeg tror, de fleste er bekendt med, at vi har haft lidt ballade med den her europæiske mindsteløn. Mm. Det her mindstelønsdirektiv, som har været med til at underminere den danske model, osv. Det er jo en meget, meget dansk sag. Jeg kan sige, at lige så indlysende er for os danskere, at vi selvfølgelig har gavn af den danske model, og den giver verdens højeste mindsteløn og alt det der. Lige så svært har det været at overbevise nogen som helst, og jeg mener nogen i systemet hernede, om at det er rigtigt at gøre. For de fatter simpelthen ikke, at vi kan sætte os ned uden politisk indblanding og forhandle os til en løn. Så det er et eksempel på et stykke politisk kultur, som faktisk kræver endelige mængder af tid at forklare en hel række mennesker, inklusive den kommissær, som sad og skrev det her direktiv, og alle vores politiske venner og fjender, som har det til fælles på det område, at de ikke forstår, hvad der er særligt dansk. Så hele den der idé om, hvad der er særligt dansk, og hvad vi kan bidrage med i øvrigt til det politiske system, det kræver simpelthen nogle danskere. Af samme grund har jeg også kun danskere ansat på mit kontor. Jeg kunne sagtens ansætte en masse fine og velkvalificerede udlændinge, der kun taler udenlandsk. Og så kunne vi sidde og snakke engelsk hele dagen og have det fint med det. Men altså, det kræver bare, hvis man skal arbejde med EU-stof fra Danmark, så kræver det en forståelse også af det danske system. Og derfor mangler vi unge kvalificerede mennesker til at gøre det. Godt, så hvis der sidder nogen og hører det her, og så er der en opfordring til fra Morten Løkkegaard, ja, om at søge den der konkurre. Søg. Og hvis der er nogen danskere, eller unge danskere, hvis der er nogen, der kan fransk, så er der også nogle muligheder i det. Det er en fædrelandskærlig en fædrelandskærlig handling, og det er at søge et job i Bruxelles. Ja. Morten Løkkegaard, du skal ombord på dit fly. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at orientere os om din standpunkt i den her sag. Og have det godt. Ja, tak fordi jeg var med. Selvfølgelig. Jeg kan selvfølgelig ikke nære mig for at gribe den der med, at Morten Løkkegaard, det er lige før jeg indstiller ham til uges fordusbamse, men det vil jeg selvfølgelig ikke gøre, for det er for plat. Men han siger, han vil kun have dansktalende på sit kontor. Fordi det er vigtigt, men jeg forstår godt, hvad han mener, og det handler selvfølgelig om, at man måske få dem sporet ind på en karriere i EU-systemet. Herhjemme, der vil de unge mennesker jo heller ikke tale dansk, det kan jeg jo erfare. Tales engelsk over det hele, og man kan jo læse i dag i Berlingske, hvis man gider og har lyst, hvor jeg ligesom tager livtag endnu en gang med nogle af de der kommentarer, jeg har fået på mit oprindelige indlæg omkring dansk. Og jeg ved, Torben Steno, du jo kommer, i hvert fald tidligere, kommet en hel del i Flensborg. Og der er det jo et konkurrenceparameter, i hvert fald i nogle forretninger, hvor der simpelthen sætter et skilt i døren, ja, eller på annoncer, hvor der står, her taler vi dansk. Men ja, og det må jeg så sige, nu du nævner det, så kan jeg da godt huske det, men jeg har altid bare sådan tænkt, i Flensborg, det der er noget af det, der er det fine ved den by, det er, at man kan lige meget næsten, hvor man er, så kan man altid, hvis man henvender sig på dansk, så er der jo ikke nogen, der overhovedet tager notits af det. Så kan der godt være, at der er nogle steder, hvor de ikke taler sproget, men det gør man bare. Og Flensborg synes jeg ikke rigtig er noget særligt godt eksempel, fordi det er en by, der er fusioneret mellem dansk og tysk og engelsk. Altså, jeg vil ved på, at der bliver sagt lige så mange engelske ord i Tyskland eller i Flensborg, som der gør i Danmark. Ja, men nu mere fordi, at der er jo flere, blandt andet Lars Seier Christensen og andre, som liberale, som jo mener, at det der med engelsk, det er fint af restaurationspersonalet eller tjenerne og folk, der hvad hedder det, ekspederer ind i forretninger på café og så videre i København, jo taler engelsk. Herregud, det handler om arbejdskraft, og det der med Danmark, det er fuldstændig ligegyldigt. Der siger jeg så, jeg mener ikke bare Danmark, altså København er sådan en markedsplads og et produktionsmulighedsområde. Danmark er et sprog med historie, kultur og så videre, og en tradition, og at vi sender et signal om, at det er fuldstændig ligegyldigt at tale dansk. Og der er det jo... Når jeg så må sige, hvem er så vi? Fordi ja, det er jo alle dem, der står over i engelsk. Ja, ja, og jeg har så lige lavet, i mandags var jeg inde i det der foodie-marked. Ja, selvfølgelig hedder det. Ja, det hedder jo ikke meget altså, madmarked. Det, nej, det, altså, nej. Jeg synes, at det, der, hvor det er helt sindssygt irriterende, det er, at du kan jo ikke engang lave en offentlig institution eller en kommunal bygning, så hedder det University of et eller andet. Altså, ja, i stedet præcis. For bare at hedde det der, at kalde det det, det er. Men der gik jeg jo så hen og skulle bestille noget, og som selvfølgelig, så stod der en sort mand, og jeg afgiver selvfølgelig min bestilling på engelsk, fordi at hele menukortet var selvfølgelig på engelsk, hvorefter man smilende svarmer på dansk. Det var lidt flov, var den ikke? Ja, det var lidt ikke, fordi man tænker, hold da op, og han var ikke dansker, fordi han havde en lille smule accent. Okay. Så det er jo, der er jo altså også nogen, som, hvad skal man sige, lærer sproget, og som også gerne vil på. Men jeg kan godt forstå, at man ikke bliver særlig motiveret for at lære det, når man hører moderne danskere, som er så forelsket i deres eget danske med hvad andet ord engelsk. Ja, fordi det synes jeg faktisk er et meget værre problem, fordi det er så grimt, det er så usexet, og det er altså der vores sprog er i krise og i fare for at forsvinde, fordi det bare bliver sådan en gang. Og der kan jeg jo også diskutere med nogle unge mennesker, som bare siger, glem det, sådan bliver det, du skal bare embrace det, ikke? Og alt det der embrace og face det og alt muligt. Altså, jeg tror kun, at jeg kommer kun til at høre mere af det, for de unge, de kan godt lide det, og de kan ikke høre, at det ikke er et sprog. De synes bare, at de fornyer dansk ved os at putte engelske ord ind. Og det der med, at man siger fuck i hver anden sætning og sådan noget, det, hvis man tror, det kun er sådan, arbejderklassen, unge, der gør det, så ude i Hellerup, hvor jeg bor, der sad jeg sådan på kirkebænken her til noget konfirmationssalmesang her forleden dag, og der sad de her yret pæne, søde, renskurede unge mænd, og sagde fuck i hver anden sætning, som om det var fuldstændig ganske almindeligt. Det lyder som en havnearbejder, der var faldet om efter sin første. Jo, men det er bare, fordi du er så gammel, at har en fordom om, hvordan en havnearbejder. Yeah. Der er slet ikke nogen, der arbejder i en havn mere. Ja, det er fuldstændig ret. Ja, det hele sagde en håbløs boomer. Nu sagde du en sort mand. Du mente vel en ekstra pigmenteret herre af afrikansk romance? Jeg sagde nej, fordi han behøver da på ingen måde at være fra Afrika. Og han var sort. Nå. Det er den officielle betegnelse. Sort? Man må sige det. Er det ikke afrikaner? Nej. Afrodansk. Det kan du ikke hedde. Nå. Altså, du kan da sagtens være sort og så komme fra USA, for eksempel. Godt. Jeg tror ikke, vi kommer det videre her. Nej. Vi har jo så meget andet, Torben, på programmet, og måske vi skulle... Altså, det her, jeg fandt i dag... Skal vi lige få overstået Jon Steffensen? Vi skal alle tale om Jon Steffensen, og vi gør det også. Ja, blæs i vejr med finansloven. Jon Steffensen har taget hele opmærksomheden. Jeg vil sige, altså det, der står til mig, det er, at selvfølgelig måtte det der ende sådan her, men jeg kan egentlig ikke... melde mig i koret af folk, der er farvet over, at Jon Steffensen, 63-årig mand, måske har fået en lille en, og så rækker ud efter mobiltelefonen, og så kommer til at tænke på 19-årig, som han synes har en lækker krop. Han har jo bare sagt, hvad mange andre tænker. Altså, jeg er jo også en 63-årig mand. Jeg kan da også godt se en 19-årig kvinde, som jeg synes har en lækker krop. Problemet er, at jeg behøver ikke at sige det, og vi behøver ikke at være medlem af det samme parti. Nå, jamen altså, selvfølgelig, altså, mennesket er sådan det. Men det, der er helt, helt vildt ved den her sag, det er jo, at Jon Steffensen pointerer, at han vil komme hele og styrke tilbage og genskabe tilliden til vælgerne, mit parti, Moderaterne og mine partifæller. Det er dog godt nok det mest groteske sludder, man overhovedet kan sige, men det er jo det, som Jon Steffensen også har gjort i mange, mange sammenhæng, det er, at han siger et og gør noget andet, og altid siger det politisk korrekte, eller hvad der nu lige er den vej, vinden blæser. Og der får man jo lyst til at citere Jon Steffensen, hvad han skrev på Facebook kort tid efter, Sofie Linde havde lavet sit berømte udtalelse ved Zulu Awards, tror jeg det var, TV2, hvor hun snakkede om den her tv-personlighed, som truede hende med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gik ud og suttede den af på ham. Og der skriver Jon Steffensen: "Jeg kan ikke takke dig nok, Sofie, for det, du har gjort for min datter på 10 år, ikke skal ende som sexobjekt, men bedømmes som et menneske med kvalifikationer den dag, hun står og søger sit job. Altså, det er alligevel ret vildt, at man kan få sig selv til ikke måske at skrive det, fordi han måske mente det på det tidspunkt, men ikke kende sig selv så godt nok til at vide, at hvis man måske har fået et par glas rødvin og har mødt en ung kvinde, som man synes så godt ud, og som viste interesse for den gamle støvede mand, at så man så ikke kan lade være med at sende hende en sms om det. Men altså omvendt, så kan man sige, at nu må vi altså også holde. Kan den kvinde ikke, altså er vi derhen, hvor hele nationen skal deltage i, om hun får et godt liv, om hun kan komme sig over det. Hun kan da bare skrive, og nu siger jeg ikke fuck dig, men simpelthen siger, altså skrub af, gamle støder, mand. Altså den ja, altså, er den jo ikke. Altså jeg tror det var Uffe Garl, der skrev en kommentar om Jon Stephensen på Ekstra Bladet her i går, hvor han siger, at vi er jo snart der, hvor Klaus Rifbjergs gamle ord om, at man skal have krisehjælp, fordi bunden er gået ud af bæreposen. Ja. og det er det jo altså lidt om, altså hvis der var tale om et barn her, det er altså en 19-årig kvinde. Ja. Alle kan være enige om, at det er enormt dumt. Og det er specielt enormt dumt, når han har alle de der sager. Og Jon Steffensen kan jo heller ikke holde fingrene væk fra det, fordi så var der Sanne Gottlieb, som jo nogen måske husker som Grand Prix-sangerinde for mange år siden, tror jeg, hun var. Og hvis din kollega på Radio 4, det der natradio... Ja, gamle kolleger fra... Ja, hun har skrevet et eller andet, der havde om sagen på sit indlæg. Hvor Jon Stephensen jo så begynder at kommentere på, at han havde altså ikke kendt hende der i forvejen. Han vidste ikke, hun var medlem af Unge Moderater. Og så starter det hele igen. Mm. Altså, han har selvfølgelig efter det der møde, de holdt i mandags, i Moderaterne, fået at vide, at nu skal du høre her, du tager ikke telefonen, du forsvinder fra de sociale medier, du forsvinder helt fra jordens overflade, indtil, og vi hører ikke mere fra dig, før vi nærmer os oktober måned, hvor det kan komme tilbage. Det er det, der er aftalen. Og så sidder han og lige kommenterer, og han kan ikke levere jo. Og det forstår jeg sådan set godt, fordi han er jo inde i det, man kalder for vaskemaskinen, der bare kører rundt og rundt og rundt og rundt. Og han har totalt mistet kontrollen over sig selv, og den måde. Alle har en mening om ham. Han er i en gabestok, hvor alle kaster rådne tomater efter ham, og uanset hvad han siger, så er folk ligeglade. Og så har man to muligheder. Man kan forsøge at tage til genmelde. Det vil bare forstærke situationen, forstærke den offentlige debat om Jon Stephensen. Eller man kan tie stille og bare lukke helt ned. Og det er selvfølgelig det sidste, de har bedt ham om. Og det kan han ikke. Han kan jo ikke bare sidde og kigge ind i væggen fra nu af så til 3. oktober og sige, hvordan bliver jeg jamen, bedre? Jamen, det er forklaring. Jamen jo, men prøv nu at høre en gang. Altså, et menneske som Jon Stephensen, som har trukket et utal af spor efter sig på grund af konflikter. Altså, hvorfor skulle han lige pludselig blive et helt andet og bedre menneske af at sidde og glo ind i en vaskemaskine eller et eller andet, hvad han nu gør i 5 måneder? Det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Det Carsten Sand har en sjov bemærkning. Han skriver, Ibi Pibi, det var hende der, ham der, den der kunstner, der havde ødelagt et jordkunstværk, har en teori om, at Jon Stephensen er et kunstværk, men hans agerende virker det ikke usandsynligt. Jeg kan sige det der, og det er jo klart, det jeg er mest optaget, det er selvfølgelig mig selv, at jeg i den her sag synes faktisk, at jeg har tænkt meget på, at jeg flere gange i det her program sagde til Lars Løkke, altså henvendte mig til ham og sige, Lars Løkke, du skal bare ringe til mig, så skal jeg nok stille op for Moderaterne, og hvis jeg får en plads derinde, så skal jeg sidde der lojal, fordi jeg er nemlig ligesom Jon Stephensen, jeg er den alder der, at sådan 4 år derinde med en pensionsordning, det var lige det, jeg stod og manglede, og der havde jeg ikke nogen sager, jeg synes, det var mærkeligt, at han reagerede aldrig på det, og jeg vil sige, altså et teknokratisk midterparti, det vil jeg virkelig være. Jeg er ked af, at jeg ikke fik chancen. Teknokratisk liberalisme, som Niels Jespersen fra Pio Pio, han kommenterede her forleden. Ja. Det synes jeg meget, meget præcist, hvad der er i hvad skal man sige, hvad der egentlig er Moderaternes ideologi. Det, der er jo også interessant, det er jo, jeg tror, det var Jakob Nielsen på Altinget, har skrevet en større ting, hvor han jo ligesom tager fat i, hvad er Moderaterne egentlig for et parti? Det blev ligesom afsløret i den her behandling af Julie Steffensen. Jo, jo, de har alle mulige regler for, hvordan man skal omgå hinanden og det ene og det andet. Men i tvivlstilfælde, så er det jo ikke sådan, at det er sådan, der er sådan en hovedbestyrelse, der træffer beslutninger, sådan et valgt organer. Så udefra, så ligner det jo ganske mindre parti, men det er det jo ikke. Det er jo et Lars Løkke-parti. Det er et parti, der er en kulisse for Lars Løkke, der står inde på scenen. Og i tvivlstilfælde, jamen, så er det jo Lars Løkkes, der har det sidste ord i det parti. Og hvis der er nogen fra Unge Moderater, der synes, at det er helt forkert, der ikke bliver gjort mere ud af Jon Steffensen, han ikke bliver knaldet helt ud, så må jeg bare sige, jamen, de har jo, da de melder sig ind i Moderaterne, da de engagerede sig i det politiske parti, så har de jo købt præmissen om, at det er Lars Løkke, der bestemmer, og han i øvrigt kan ændre holdning fra det ene øjeblik til det andet. Ja. Altså, det er sådan set præmissen. Og hvis man ikke synes, at det er særlig sjovt, og man har lidt af den vildfarelse, at man har politisk indflydelse, så vil jeg bare sige, så er det nok ikke det, man skal lægge sit politiske arrangement. Ja, og dog, jeg tror faktisk, at der kommer et parti ud af det, fordi der er altså nogle stykker, så nu sidder vi og taler om Jon Steffensen, som formentlig er et overstået kapitel i politik, så er der jo, altså vi har da haft besøg af Monica Rubin, der er politisk ordfører, og Rasmus Lund Nielsen, der er altså nogen, der vil noget med politik, og som også prøver at tegne en selvstændig profil, og det tror jeg, altså, at de så, at Lars Løkke så langt stykke af vejen selvfølgelig er enig med dem. Men det, altså, de kan jo sige og hjælpe op om alt muligt, men i sidste ende, så er det jo Lars Løkke, der har råpinden og bestemmer. Og han siger, nej, det her regeringsflertal skal vi ikke bringe i fare, og så kan han jo, altså, så må Jon Steffensen gøre alle mulige ting og skrive alle mulige tosser og ting osv. Men altså, det her, Torben, det vidste vi jo på forhånd. Altså, da Jon Steffensen stillede op, altså, det kan man ligesom også se på de der 1000 teater og mennesker, som, altså, ja, der er godt nok mange at mobilisere sådan en vældig had og foragt for manden. Altså, hvad har han dog gjort i alle de år? Jo, jo. Altså, du kender jo nogle af de der mennesker, ja, der har skrevet ondt og sådan noget. Han har et helt utroligt dårligt ry. Ja, han er skidt fyr i teaterbranchen. Ja, men nu er jeg jo, og det har jeg jo afsløret, jeg både altså skuffet over, at Løkke ikke tilbød mig en kreds. Han kredsleder og at jeg stemte på projektet, fordi jeg synes, at, at Lars Løkkes politiske idé var rigtig, og at jeg ved ikke, om jeg går ind for teknokrati. Det er jo nok det nærmeste, vi kan komme på det. Så jeg synes, at det er en... Altså, selvfølgelig vil der så være, når man laver sådan et parti, der får masse mandater, være et par lykkeridder, der kommer ind. Og jeg synes at også, vi, altså i den her sammenhæng, skal nævne, at gav vide, hvor længe det går med, inden at Jeppe Sø, manden, der er indehaver af domænet netfisse.dk, som er kirkeordfører for Moderaterne, ikke? Altså, og som også altid har søgt en politisk karriere indtil flere gange. Jeg kan høre, at du læser meget frihedsbrevet. Mads Bryggers fra gamle chefs frihedsbrev. Han har sådan en ugelig ugebrev. Og hvert eneste ugentlig, der nævner han altid, at Jeppe Sø er indehaver af domænet netfisse.dk. Ja, og jeg kan anbefale folk at gå ind og se Jeppe Sø forklare på YouTube, hvor han bliver spurgt af en journalist, om hvorfor han har det her netfisse, om det er noget med porno. Nej, hvor han svarer, han ser aldrig porno. Det er noget, der er oprettet, fordi han havde et eller andet projekt om sammen med sex og samfund og sådan noget, og ville gøre op med nogle seksuelle tabuer eller et eller andet, eller misforståelser. Altså, og man kan sige, det er jo simpelthen et fantastisk klip i, for at se en politiker, der virkelig, Jens, virkelig altså, underbygger sin troværdighed. Der er en diskussion blandt vores lyttere om, hvor mange personlige stemmer Jon Steffensen fik, og Jens Akkergren skriver 1.500 personlige stemmer. Hvor mange personlige stemmer fik I besøg? Det ved jeg så ikke. En anden sag, som jeg synes, jeg har bemærket, det er jo Pernille Skipper, blevet kommentator på TV2 News. Jeg synes jo, det er jo klart, at TV2 News har været under pres for, at der ikke er for få kvinder, blandt andet i Bæsservisene, hvor jeg selv medvirker. Hvis der kommer sådan et, hvis det er fire mænd, der stiller op, så er det sådan et all-male panel, som det hedder på nudansk. Og så er der en milliard en milliard feminister, som vil have diskussion til at handle om det, frem for det, som bliver diskuteret. Og derfor så har TV2 News været på jagt efter flere kvinder som politiske kommentatorer. Og det er så blevet Pernille Skipper, som jo uden tvivl har enormt stor politisk erfaring, og har siddet til forhandlinger, og har været medlem af Folketinget rigtig lang tid, så det er jo bare at sige velkommen til hende. Det, der bliver spændt, det bliver jo, når hun, når der en skøn dag er en krise i Enhedslisten, så bliver det jo det spændende brændende punkt, det er, kan hun være lige så kritisk over for dem, som hun kan over for alle andre? Det er det, hun bliver bedømt på. Det er sin troværdighed. Men må ikke hun kan det? Det er jeg næsten sikker på. Hun er jo helt, helt åbenlyst kompetent. Men jeg synes også, jeg vil lige benytte lejligheden til at knytte et par kommentarer til et par andre små fænomener på den politiske scene den her uge. Fordi i den her uge, der var der tre læger, henholdsvis Mogens Krogh Jensen, Per Bøje Hansen og Peter Møller. De er kirurger, og de skriver sammen en kronik i Berlingske. Noget af det, der står i det, det er, altså, at der er mange af deres kolleger, kirurger, der beretter om betydelig højere effektivitet i den private sektor og mere tilfredsstillende arbejdsforhold, uden administrative byrder. Og det peger de på at gå ud med og siger til den her, altså som et oplæg til en debat omkring det her misligeholdte sundhedsvæsen og kriseramte sundhedsvæsen, vi har. Jeg vil bare sige, at jeg har kontaktet de tre kronikører for at høre, om de ikke havde lyst til at komme herind og uddybe den kritik, de har, fordi det er jo en kritik af det offentlige sundhedsvæsen, som de er en del af. Deres svar var, hvor jeg bare tænkte, hvorfor i alverden skriver I sådan en kronik? Nej, det ville de ikke, for der var så voldsom reaktion på det, de har sagt. Så det betyder, at det er åbenbart ikke et særligt vigtigt synspunkt, hvis bare, at der er modstand mod det. Det er sådan noget, hvor jeg tænker, hvorfor i alverden laver I det så, hvis I ikke har lyst til at diskutere det, og ikke benytte jer af jeres mulighed til at bruge den viden, I har fra en sektor, som interesserer mange mennesker, og som står over for en større reform, at så kan vi ikke få jer til at uddybe det, så vi heller bare sidde og tige. Og så er der en anden en, Bangebuks. Ja, det var Jonas Herby, som jo normalt ikke er bange. Han er økonom på hos Cepos, og han skrev en rigtig spændende kommentar til Altinget forleden dag, hvor han jo foreslog, at man det der med at smide penge ud til udkanten og så videre med landsbyer og holde liv i dem. Han mente, man skulle udvælge et par landsbyer til bevaring for eftertiden, og så måtte resten overleve på egen hånd eller simpelthen dø ud. Og det, synes jeg jo, var et rigtig interessant synspunkt. Meget interessant. Men det havde han altså ikke lyst til at uddybe. Nej. Og jeg vil bare sige, det har jeg aldrig oplevet, at Cepos ikke stille op med noget, de selv har skrevet. Aldrig. Nej. De stiller altid op, fordi det er jo ikke noget politisk parti jo. Nej. Det er jo en tænketank, så de plejer at stå ved, hvad de skriver. Men det er altså ikke i det her tilfælde. Det var utrolig ærgerligt, Jonas. Jeg ved, du lytter til programmet tit og ofte, men du er altid velkommen, også i næste uge, til at uddybe dine glimrende kommentarer i alting. Ja, og så kan jeg så sige til dig, altså, det er godt med, at du ikke har lyst til at tale om det, men man kan jo stadigvæk læse synspunktet, ja. Og det er ret interessant. Vi når ikke det hele, men jeg kunne godt tænke mig lige at komme om en sidste kommentar. Det er det her med Søren Pape, som jo, hvis privatliv har åbenlyst været genstand til offentlig interesse, i hvert fald under valgkampen, og der er der så et par stykker fra Viborg Kommune, eller lidt flere end et par stykker, der har kigget i hans private filer i forbindelse hos kommunen, og det har man så undersøgt. De har taget sådan en stikprøve, og der er to, der er blevet bortvist, og nogen har fået en advarsel. Og der må jeg bare sige, jeg talte med min kone, som arbejder i staten, siger, er de idioter? Altså, der er jo et logspor. Altså, hvis man logger ind og kigger folk i sådan nogle, dels er det jo privat forhold, ikke? Log på profiler og folk, der i forbindelse med det offentlige. Og der, vi havde en sag fra regionens hovedstad nede forleden dag, omkring med ham her personen, som er anklaget osv. I den der sag med den 13-årige. Som blev bortført og voldtaget. Jeg blev undersøgt. Ja, ja. Der var også nogen, der har fået advarsel og blev bortført. Altså, kan det virkelig passe, at man folk er så dumme? Altså, de ved jo, at der er et spor, et digitalt spor. Altså, jeg begriber simpelthen ikke, at man kan være, at man ikke selv kan. Altså, man risikerer at blive fyret, og det kommer til at stå i ens papir, og man kan formentlig ikke få et job inden for offentlige, bare fordi man er så ufattelig nysgerrig. Altså, det kan virkelig ikke være de hurtigste knaller der på månen, der har lavet den der manøvre. Det må men, jeg sige. Gordo, der er jo lige det at sige til det nu, at tiden løber, og det vi var i gang med, det var at finde ud af, om der var en oplagt modtager. Nej, af det er ikke de det er der ikke, men vi går videre med det på et senere tidspunkt, fordi at nu skal vi tale med nogen, der ved noget om noget, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Fordi at nu skal det handle om Ukraines vej ind i EU. Og umiddelbart så lyder det jo ikke som noget, der sådan set er særlig aktuelt, fordi krigen stadigvæk raser, og udfaldet på ingen måde er sikkert. Og værst tænkeligt, jamen så kan det jo ske, at Ukraine slet ikke eksisterer om en årrække. Det er der jo der nogen, der ønsker. Og alligevel så forbereder EU sig på, hvordan man kan optage det her krigsplagede land. Velkommen, Ditte Maria Brasso Sørensen. Du er chefanalytiker i Tænketanken Europa. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Altså, hvorfor forbereder EU sig på at finde ud af, hvordan man kan lukke det her meget problematiske land ind? Jamen, det, der foregår, det er helt grundlæggende, at EU-landene jo enige om at have tilbudt EU eller Ukraine det her, den her kandidatstatus. Ja. Og de er gået sammen om at sige, at Ukraine har et fremtidigt europæisk perspektiv. Og så skal man jo så finde ud af, hvad mener man egentlig med det? Mener man, de skal være medlemmer, i så fald hvornår, og hvordan skal processen derhen være? Og det er rigtig meget, det afhænger jo af, som du selv siger, krigens udfald og længde og så videre. Men den proces, man kigger ind i, det er, at man allerede her i maj vil kommissionen fremlægge sin sådan overordnet vurdering af, hvor godt det går for Ukraine med at komme i mål med de her reformer, som man bad dem om at lave, det fik kandidatstatus, og til efteråret, der kommer så denne her fra kommissionen, denne her rapport, ikke kun på Ukraine, også på Moldova, også på Georgien, om hvordan det går med deres kandidatur. Det, som gør det aktuelt, det er, at man er jo, ud over der er krig i Ukraine, ja, som er et benspænd for, at de bliver medlem i Europa, så er der også andre benspænd. Det er et stort land, det er et fattigt land, det har problemer med korruption og alt det her. Samtidig med, at der så er en gruppe lande i EU, der ønsker, at man på en eller anden måde fast-tracker deres medlemskab, og man siger, at Ukraine skal have en form for særbehandling. Og det skal de af moralske årsager, mener de her lande, som Polen. Nu hørte vi Meloni sige det i denne her uge. Det er Italiens premierminister Meloni sige denne her uge, at der er et moralsk argument for det her. Vi skylder Ukraine et medlemskab, og det gør vi, fordi de ikke kun kæmper for deres egen frihed, de kæmper for vores allesammens frihed. Men det har vi jo hørt længe, men vi skylder dem et medlemskab. Men, som siger, altså det her krigshærgede land, hvis vi snart, altså indtil invasionen, den 24. februar 22, altså der var Ukraine også i krig. Altså, så hvad er det egentlig det nye? Altså, og der snakker man jo om, at noget af det, som, hvad skal man sige, det er alt afhængig af hvilket synspunkt man har, der har provokeret russerne og Putin til at eskalere og lave den her invasion, det er jo, at Ukraine vil ind i EU, ikke? Jo, det kan man sige, og det er også vigtigt at sige, at medlemsstaterne er også derfor, det gør det interessant, og det er også derfor, debatten raser nu, det er, at medlemsstaterne er jo ikke enige, for der står så på den anden side en gruppe medlemsstater, Tyskland, Frankrig, Danmark, som siger, jamen et EU-medlemskab er ikke en, det er ikke en præmie, man får for at kæmpe mod en aggressor. Det er et medlemskab, hvor man skal leve op til en række krav og reformer og Københavnskriterier osv., og der er Ukraine meget, meget langt fra. Så selvom vi ønsker, at de skal have et europæisk perspektiv, så har vi den her meritbaserede tilgang, som hvor man søger, og så kommer man ind i venteværelset sammen med alle de andre lande, der ligger der, Vestbalkan og så videre, og så må vi tage den derfra. Jamen, du som ved så meget, hvad foregår der? Sidder der sådan nogle mennesker på et kontor et eller andet sted i Bruxelles og leger sådan ud i fremtiden med, hvor langt skal de være med hensyn til bekæmpelse af korruption og så videre? Altså med et land, der er midt i en krig? Ja, præcis. Det er jo det, man gør. Det er jo det, man gør, når man tilbyder et land kandidatstatus, så har man jo allerede bedt dem om at gennemføre reformer på en række områder. Og det kontor, som de her mennesker sidder og leger på, det er jo kommissionen, der sidder og vurderer, hvor langt kommer Ukraine. Og det, som man må sige, Ukraine har formået at vise, og som jeg også vil forvente, kommissionen vil i talesæt både i maj og til efteråret, det er, de har formået at gennemføre en række reformer, på trods af, at de er i krig. Kan du prøve at komme med et par stykker, som... De har formået at gennemføre en række reformer på bekæmpelse af korruption og på deres dommerstand osv., som er noget, man har bedt dem om at kigge ind i. De er slet ikke i mål, men man anerkender jo det, at de faktisk har et fungerende statsapparat, givet den meget svære krigssituation, de står i. Så det vil sige, at det er jo et spor, man kontinuerligt kommer til at følge. Og der, hvor jeg tænker, det bliver interessant, og hvorfor det er aktuelt, det er, at fordi der er denne her uenighed, og fordi at der er en række medlemsstater, Polen, Italien, de baltiske lande, der taler for, at man skal være mere lempelig, eller man skal accelerere processen omkring Ukraine, så tror jeg, at det, man kommer til at se ind i, det er, altså vi er jo ikke engang påbegyndt optagelsesforhandlingerne, så det er jo første skridt, det er, at man kommer til at se en, ligesom man gjorde med kandidatstatus, en accelereret proces mod optagelses, altså at man påbegynder optagelsesforhandlingerne, og så kommer man i den proces, ligesom man også så det med østudvidelsen, til at se en skræddersyet proces derfra, hvor man vil forsøge at designe og være lidt kreativ i sin tænkning omkring, hvad kan vi give Ukraine af politisk, institutionel integration og økonomisk integration frem mod et medlemskab, altså før et medlemskab, så en førtiltrædelsesstrategi. Fordi det er jo meget åbenlyst, at der er gode grunde til os fra Ukraines, set fra Ukraines stol, at de ikke bliver medlemmer med det samme. Det vil have meget store konsekvenser, både for Ukraine og EU. Er det fordi, at deres økonomi ikke tåler at blive konkurrenceudsat, for eksempel på samme måde, eller hvad? Det er jo en overvejelse. Det vil være, at det er som Ukraines erhvervsliv og økonomi er sammensat nu, så vil de have meget svært ved at kæmpe på lige fod med tyske virksomheder. Så hvis man indlemmer Ukraine i det indre marked, kan det risikere at have hårde økonomiske konsekvenser for Ukraine. Og en anden ting der, som man jo også så med østudvidelsen, det er, at man frygter en hjerneflugt fra Ukraine til jobs i Vesteuropa eller Østeuropa for den sags skyld. Og det er jo arbejdskraft, man har brug for i Ukraine. Men den foregår alligevel, og den er reelt set sket, og man kan sige, og den russiske angreb på Ukraine har jo også bidraget til det. Altså, det kan, sådan er det jo. Men det der hvor de sektorer, hvor Ukraine jo skal man sige, har nogle komparative fordele og andre ting, det er jo fødevaresektoren. Altså, nu, de har en masse korn i hvert fald. Og der har allerede set, nu begynder det protektionismen i visse EU-lande, og du smiler, fordi vi ved allerede, at altså polakkerne, som jo ellers i mange andre sammenhænge foregangsmænd for Ukraine, deres landmænd, og jeg har indtryk af, at det politiske parti, der styrer løjerne i Polen, de lytter meget til, hvad de ukrainske landmænd siger, fordi de vil ikke have ukrainske korn ind i Polen, fordi det simpelthen udkonkurrerer. Ja, de vil ikke have det ind, så længe det er konkurrenceforvridende, fordi det er så meget billigere. Og det vil det jo højst sandsynligt fortsætte med at være i mange år. Konkurrenceforvridende, fordi de producerer billigere, eller hvad? Ja, præcis. Så er det vel bare konkurrencedygtigt. Ja, konkurrencedygtigt. Ja. Ja. Men pointen er jo, at det så man den samme slags overvejelser. Det er også det, man kan se en del af de her diskussioner, så vi også med østudvidelsen. Man så den samme diskussion med Polen. I østudvidelsen Polen, et andet land, som havde en stor landbrugssektor, hvor man lavede overgangsordninger. Og det samme kan man jo, altså overgangsordninger på den fælles landbrugspolitik, på EU's fælles landbrugspolitik. Og det samme tror jeg, man kommer til at kigge ind i, at det er det, jeg mener med, at man vil have en kreativitet i at designe den her proces, så man kan sige, jamen vi kan have integration på nogle områder, men der er måske andre områder, som for eksempel landbrugspolitikken, hvor vi skal have en overgangsordning, sådan så vi sikrer, at vi sikrer os imod i virkeligheden den form for konflikter, som du tegner op der. En ting, jeg godt kunne tænke mig lige at høre, det er altså sådan et land, som jo, hvor man kan sige, grænserne er flydende, lidt afhængig af, hvordan det går ved fronten. Kan man optage et land, hvor der er sådan en usikkerhed om, hvor grænsen går? Det er et godt spørgsmål. Det, som jeg tænker er vigtigt at sige, det er, at man kan i hvert fald godt igangsætte optagelsesforhandlingerne. Ja, ja. Så der er et skridt, altså der er et skridt, vi snakker, altså her snakker vi, tror jeg, hvis man skal være realistisk, en proces på i hvert fald 10 år. Så der er jo et skridt, man godt kan tage, som er væsentligt. Mm. EU har jo tidligere optaget Kypern, som har en grænsestridighed, i hvert fald, men dog med en mere låst, fastfrosten konflikt og en låst grænse. Jeg tror ikke på, at Ukraine får medlemskab, så længe at man ikke ved, hvor grænsen er. Og nu nævner du Kypern. Jeg skal lige spørge for min egen forståelses skyld. Det, der hedder Nordkypern, hvor de taler jo overvejende tyrkisk, er det en del af EU? Godt spørgsmål. Jeg er ikke nede i teknikaliteterne okay. på det. Ja. Så det vil sige, men den græstalende del, som er den største, de er selvfølgelig med. Men der er jo i realiteten er der vel to stater. Den ene, Nordkyberne, er jo kun anerkendt af Tyrkiet. Ja, altså så, ja, sådan som jeg husker det, det er noget, som ligger meget langt tilbage, så er det også hele øen er sådan set med. Og så er der det her område på Kypern, som ingen andre end Tyrkiet anerkender som værende tyrkisk. Hvis vi nu så lige ser på de andre lande, altså Georgien og Moldova, som det jo hedder, ikke? Altså, de vil gerne være med, og det kan så køre på nogenlunde normale betingelser, fordi at det jo trods alt ikke er landet endnu, der er i krig. Det kan man jo ikke vide, men altså, man siger, at hvor langt er man så med det, ikke? Fordi mit indtryk er sådan et land som Moldova, inden at det er i stand til at leve op til de krav, der skal være om korruptionsbekæmpelse og et velfungerende statsapparat og et, hvad skal vi sige, relativt ukrænkeligt demokrati osv. Altså, eller er der også, hvad skal man sige, er andre måske geopolitiske og sikkerhedspolitiske årsager, at sådan en lidt, hvad skal man sige, lempelig syn på sådan et land som Moldova? Jamen, et lille ubetydeligt land, ikke? Jamen EU's, kan man sige, EU's udvidelsespolitik har jo altid været en afbalancering af geopolitiske hensyn og så hensyn til unionens sammenhængskraft. Og så kan man sige, med krigen i Ukraine og den sikkerhedspolitiske usikkerhed, der er i den region, der kan man sige, der har den vægtskål vejer tungere lige nu. Så man er, tror jeg, generelt set parat til at kigge ind i nogle accelererede processer. Jeg tror, man kommer til at kigge ind i, at man en større udvidelsesrunde, hvor man ikke giver, kan man sige, Ukraine særbehandling for den, forstået på den måde, at man vil sætte dem forrest i bussen, også fordi det vil skabe en masse utilfredshed blandt de lande, som er i venteværelset, som er de landene på Vestbalkan. Så man kigger ind i en større udvidelsesrunde. Noget, som Tyskland, Frankrig og Danmark og en række andre lande understreger, det er jo det her med unionens sammenhængskraft og de erfaringer, man har gjort sig i tidligere udvidelser, særligt med Rumænien og Bulgarien, hvor det måske har vist sig, at reformvilligheden stopper i nogen grad, lige så snart man har fået medlemskab. Mm-hmm. Så jeg tror, man belærte nogle erfaringer, vi kigge meget ind på, særligt nogle af de ting, du siger omkring robuste demokratiske institutioner. Er de tilstrækkeligt til stede, inden man optager de lande? Ja, og så kan man sige, altså Ungarn, vidunderligt land, som jo ikke bestiller stort set andet end at være opstandasig. Hvad synes de om de her planer om at optage Ukraine og på den, altså, hvad, Viktor Orbán, han bliver nok siddende mange år endnu, ikke? Det tror jeg også. det er ikke noget, de har profileret sig meget på. Jeg tror, med Ungarn, der skal man længere ned i trakten, og så skal man vente og se, fordi de er jo et af de lande, som vil blive påvirket på, lad os sige det Ukraine, vi taler om, stort land, et fattigt land, men en stor landbrugssektor. Det vil være midler, de skulle have, en del af vil være samhørighedsmidlerne, det vil være landbrugsmidlerne, det vil være midler, som Ungarn også, særligt samhørighedsmidlerne, drager fordel af. Samhørighedsmidlerne, for ikke fagpersoner. Regional udvikling. Altså det er det der regionalfonden, ikke? Jo, præcis. Okay. Så det er jo fonde, når i den udstrækning, at Ungarn har adgang til dem, når de ikke er blokeret, så er det noget, som Ungarn får gavn af. Og der vil et land som Ukraine jo være med til at omfordele den pulje, der nu engang er. Ditte Marie Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa. Vi har lige prøvet at opsummere, hvad der er dine pointer, og man kan faktisk læse om det inde på på jeres hjemmeside, der hedder Think Europa. Det er det kun, hvor du har skrevet om det her. Det er forestillingen om, at Ukraine kommer med i EU, det er langt ude i horisonten, det er ikke lige i morgen. Og EU-systemet er meget kreativt for at komme omkring det her, fordi det er jo altid set en udfordring, som er gigantisk et eller andet sted. Og den er politisk mere, end den er fordret af det, man kunne sige, være åbenlyst saglige årsager. Det er mere politik, end at landet egentlig er kvalificeret. Og så er der en diskussion om, hvorvidt man skal opfinde et nyt spor i forhold til det sædvanlige. Så det vil sige, at igen, du overskriften hedder kreativitet i udvidelsespolitikken. Det er sådan, det lyder som sådan en eufemisme, og du smiler. Det her, det er svært. Du siger 10 år. Er det ikke snarere 15 eller 20? Det tror jeg ikke er urealistisk, at det kan trække ud på den måde. En ting, som vi ikke har været inde på, som jeg synes er værd at nævne, det er, at den her kreativitet, den skal man huske hele tiden skal balanceres op imod, at Ukraine ønsker ikke mindre end EU-medlemskab. Det er det, de har øjnene sat, den pris, de har sat øjnene på. Så de her, nu har man jo faktisk forsøgt at lave et europæisk politisk fællesskab. Macrons idé om en eller anden, det er lidt uklart, hvad det er, men en Europa Plus-model, hvor man så kan snakke om sikkerhedspolitik og sådan noget. Den er de med i. Men det, de vil have, er jo et EU-medlemskab. Så jeg tror, at det, man kigger ind i, det er en proces, hvor man kommer til at åbne de formelle optagelsesforhandlinger. Og så sideløbende lave de her forskellige institutionelle og økonomiske integration på mindre områder. Men det hele tiden, den kreativitet skal hele tiden balanceres op imod, at Ukraine må ikke få snærten af, at man i virkeligheden parkerer dem på et anden rangs medlemskab. Det er ikke det, de ønsker. Det vil de sætte sig imod. Og det er jo fordi, man også politisk med alle de besøg, man har været i Kiev efterhånden, Ursula von der Leyen har været der rigtig lang tid, og din chef, Lykke Friis, har jo beskrevet den der bog, hun har skrevet her, som hun også har været med her, om den proces, hvor hurtigt det faktisk gik, med at man gik fra at være sådan nogen, der bankede på døren, til at døren pludselig blev åbnet, og man kom ind og fik den der kandidatstatus. Og det er selvfølgelig udviklingen i krigen, der ligesom har affødt den situation. Men jeg kunne godt tænke mig lige at bede om her forhold til aller sidst, det her med, at de siger, at de vil have et EU-medlemskab og intet andet. Det er selvfølgelig politisk krav, man kan stille, men de har jo også måske haft den tidligere har de jo prøvet på at komme i NATO, og så fik de det der partnerskab for fred, og det førte ingen vegne. Rusland angreb alligevel Ukraine. Det er vel det. Og de har også haft den der strid ret lang tid, om det er Europa, man skulle gå, og man skulle gå til Rusland. Nu har man truffet et valg, og så er sporet lagt, og det er bare et spørgsmål om tid, før man kommer ind. Det er sådan, det er en politisk proces, der er igangsat i ukrainerne, i hvert fald flertal af. Jamen, det er også sådan, jeg læser det. Og som du siger, så hvis man kigger tilbage på sådan Ukraines moderne historie, så er det rigtigt nok, de har jo vekslet lidt frem og tilbage i deres udenrigspolitik, om de skulle kigge mod Rusland eller mod Vesten. Jeg vil blive overrasket, hvis det ændrer sig, at deres blik mod Europa lige nu, og det, de har sat øjnene på, er et medlemskab. Og det tror jeg, der er anerkendelse af fra EU's side, at det er det, man arbejder hen imod. Men der er også anerkendelse af, som du siger, at det ikke sker, som vi har hørt Meloni og den polske premierminister udtale. Det er ikke noget, der sker inden for et par år. Det er en 10-15 år frem i tiden. Ditte Maria Brasso Sørensen, tusind tak, fordi at du kom her. Nu har vi lige et par minutter til at bamse lidt, indtil vi skal have en pause. foresvæver mig, at der er kommet et bremseforslag. Nå, okay. Og det er, at det skal gå til unge moderater for at have sagt... For at forlange... Ja, Jeannie Eva Christoffersen skriver, støtter bremseforslag til de unge moderater for at ture i stedet for at tige. Hvad siger du til den, Torben Steno? Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det er så... det har jeg faktisk ikke rigtig taget stilling til. Nej, men altså, det beder hun dig jo. Jamen, det beder jeg så om, men altså, jeg vil sige, lad den lige blive lidt. Jeg synes ikke, det er det mest oplagte, nej, jeg har hørt. Så skriver Jeannie Eva Christoffersen igen her. Pernille Skipper kan være en lige så troværdig politisk kommentator som Joachim B. Olsen, der også har en partipolitisk baggrund. Han fremstår jo som et langt bedre menneske i hans ikke længere så nye kommentatorrolle. Ja, Joe. Jamen, det har du jo ret i. Altså, og Joachim B. Olsen skal jo også testes den dag, at der er ballade i en ny liberal alliance. Mm. Altså, er han lige så kritisk over for dem? Og ja, der tror jeg faktisk, vi mangler at få testet ham. Det tror jeg, han er helt bevidst om. Altså, er han lige så rå, frådende og kritisk over for LA? Men man kan sige, til Joachims forsvar, skal man sige, Liberal Alliance har ikke været i nogen krise, så længe han har været politisk kommentar. Ikke rigtigt i hvert fald, det synes jeg ikke, man kan sige. Nej, altså bortset fra en hel periode med 3 mandater. Jo, bevare mig vel, men der var han jo knap politisk kommentar. Ej, måske. Men altså, sådan, hvor de sådan rigtig har været nede og suge grundvand. Altså, siden Alex... Jo, man kan sige, kan der sige, var han... boligsagen. Ja. Der, men der tror jeg også, han gik til stålet. Det tror jeg faktisk, han gjorde. Nå, men vi det var simpelthen, der er stadigvæk virkelig åben for nye bamseforslag, og det er så noget, vi tager stilling til, om der er en bamse på vej ud underskrevet herfra i næste time. Men lige nu så tager vi altså en pause, og når vi er tilbage, så skal vi debattere både de akutte og de langsigtede problemer i psykiatrien med Socialdemokraternes psykiatriordfører Rasmus Horn Langhoff og Liberal Alliances sundhedsordfører Louise Brown. Og så skal vi tale med Christina Grøntved, der er medlem af Velfærdsrådet, der netop er kommet med en række anbefalinger til, hvordan man løser problemerne med mangel på arbejdskraft i velfærdssektoren. Og så slutter vi med det kommende græske valg i en samtale med lederen af det danske kulturinstitut i Athen, Mogens Pelt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.